Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 13 września, w audycji informacyjnej w Radiu Kontestacja o intrygującym tytule Tydzień w sieci. Witają Państwa Grzesiek, Est Kosiorowski i Wiktor Parol. Jeśli słuchacie tej audycji o właściwej porze, czyli w poniedziałek o 20, to na czacie na stronie Kontestacji możecie zastać jednego przynajmniej z dwóch prowadzących, którzy będą wyjaśniali wszelkie niejasności związane z przedstawionymi faktami. Zapraszamy też na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień, na którą również można wejść ze strony głównej Kontestacji przez zakładkę Tydzień w sieci. Wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy z kolei do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. W tym miejscu się chciałbym lekko ukorzyć, podziękować słuchaczom, w szczególności Mateuszowi i Tomkowi, za zwrócenie uwagi i skorygować wiadomość podaną w poprzedniej audycji. Nie jest do końca prawdą, że Microsoft patentuje wyłączanie systemu. Po analizie wspomnianego tydzień temu artykułu z OS News okazuje się, że chodzi tylko o taki ciemny ekran z wymuszeniem zamykania programu w przyłączeniu systemu jak w Windows 7. Patent jest idiotyczny również, ale no nieco mniej. Jak widać, nie pracujemy dla Gazety Wyborczej, w związku z czym czasem popełniamy pomyłki. No, więc zalecamy czujność i prosimy o korygowanie, gdybyśmy powiedzieli coś nieprawdziwego. Także raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy do nas napisali, czy to korygując błędy, czy to przesyłając nowe informacje. A teraz niespodzianka. W ramach eksperymentu audycję poprowadzi tym razem Wiktor. Ja ograniczę się do roli reportera. Także to już wszystko z mojej strony. Przekazuję was w dobre, mam nadzieję, ręce. Kontestacja was ma! A dziś opowiemy o skutecznej walce naszego rządu z szalejącą w Polsce biurokracją. Przedstawimy, jak można dobrze zarabiać na mandatach oraz pokażemy, jak urzędnicy w tym kraju traktują społeczeństwo obywatelskie. W wieściach ze świata znajdziemy drogę nieuchronnego zwycięstwa socjalizmu wenezuelskiego, a wszystko to przegryziemy hamburgerem z cyganką w tle. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham Kontestacji. Szczery uśmiech pana Jacka Rostowskiego, jaki zobaczyć możemy na portalu money.pl, informuje nas o tym, że budżet został przyjęty. Ale czy i my powinniśmy się cieszyć, tak samo jak pan minister? Przyjrzyjmy się, jakie oszczędności udało się wywalczyć w przyszłorocznym budżecie. Najważniejsze ograniczenie to ograniczenie wydatków na zasiłek pogrzebowy. Zmniejszono też nakłady na fundusz pracy aktywizujący bezrobotnych, czyli dokładnie zmniejszono nakłady na dotacje na założenie firm, dotacje na szkolenia, czy pomoc firmom, które zatrudniają osoby bezrobotne. Nie przewidziano też podwyżek dla pracowników sektora budżetowego, z wyjątkiem nauczycieli, którzy mieli ze sobą mocne lobby. We wspólnym zaciskaniu pasa obywatelom pomaga także Sejm i Senat. Obydwie instytucje zwiększają swoje wydatki o prawie 9%. Wraz z nimi Kancelaria Prezydenta, która zwiększa swoje wydatki o około 7%. Ciekawie wygląda to przy zestawieniu z sytuacją sprzed roku i dwóch, gdzie Platforma Obywatelska wyraźnie sprzeciwiała się wzrostowi kosztów kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, argumentując, że i tak budżet jego kancelarii jest za duży. Rekordzistami w oszczędzaniu są instytucje takie jak Państwowa Inspekcja Pracy, Najwyższa Izba Kontroli czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. ich budżety wzrosną o ponad 12%. Zaraz za nimi Instytut Pamięci Narodowej, który także zwiększy swój budżet o 12%. Jak widzimy, hasło rząd się wyżywi jest aktualne i dziś. Natomiast nasi kochani włodarze całkiem dobrze pomagają obywatelom w spełnianiu ich obywatelskiego obowiązku obywania się bez swoich pieniędzy. Podatki rosną, wydatki rosną, a deficyt budżetowy bez zmian na poziomie ponad 40 miliardów. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Portal Dziennik Gazeta Prawna napisał o chwalebnych rządowych planach wielkiego cięcia urzędniczych etatów. Gabinet Donalda Tuska zakłada znaczące cięcia w administracji, które mają przynieść budżetowi miliard złotych. Zgodnie z projektem ustawy o racjonalizacji zatrudnienia, w przyszłym roku ze stanowiskiem pożegnać się miał co dziesiąty pracownik państwowej administracji w ministerstwach, urzędach wojewódzkich i różnych agencjach rządowych. Co z tego wyszło? O zwolnieniach decydować mają dyrektorzy generalni państwowych placówek. Już zastanawiają się oni nad kryteriami. Marek Zaczek, dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, poddaje wątpliwość, czy uda się już w przyszłym roku uzyskać jakieś oszczędności drogą zwolnień. Mówi, przeprowadzając redukcję, musimy mieć zagwarantowany budżet przynajmniej w dotychczasowej wysokości, bo będziemy potrzebować pieniędzy na odprawy. Tymczasem urzędnicy zadbali, by do dokumentu weszły rozwiązania, które całym rzeszom biurokratów gwarantują nietykalność. Oprócz osób w wieku przedemerytalnym, pod ochroną przed zwolnieniem będą m.in. naczelnicy wydziałów, urzędnicy zajmujący kierownicze stanowiska państwowe, główni księgowi oraz pracownicy służby BHP. Członek Rady Służby Cywilnej, poseł Lewicy Witold Gintow-Dziewałtowski ocenia. To kompletny absurd. Ustawa dzieli urzędników na lepszych i gorszych ze względu na zajmowane stanowisko. Jego zdaniem zwolnienia prowadzone będą na oślep, według rozdzielnika, a nie tam, gdzie jest to najefektywniejsze. Co ciekawe, zanim dojdzie do zwolnień, kierownicy urzędów mają czas do 1 lutego przyszłego roku na przygotowanie informacji dla premiera, ile osób zamierzają zwolnić. Projekt ustawy daje im możliwość wnioskowania o pozostawienie zatrudnienia na niezmienionym poziomie ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa czy znaczenie wykonywanych zadań. Dziennik Gazeta Prawna pyta, jaki resort uzna, że nie ma takiej konieczności? Ustawa o racjonalnym zatrudnieniu wylicza też instytucje, w których redukcji nie będzie, bo podlegają one bezpośrednio Sejmowi. Dobrymi przykładami są tu kancelarie premiera, prezydenta, Sejmu i Senatu. W projekcie budżetu na 2011 rok na kancelarię premiera przeznaczono ponad 110 milionów złotych, czyli o prawie 4 miliony złotych więcej niż w tym roku. Wydatki na kancelarię prezydenta wzrosną o 11 milionów złotych do prawie 170 milionów. 431 milionów złotych wyniosą w przyszłym roku wydatki Kancelarii Sejmu, to wzrost o niecałe 6 milionów, zaś Kancelaria Senatu otrzyma ponad 176 milionów złotych, to jest wzrost o 14 milionów. Nie są to wielkie kwoty w skali budżetu i krzyczenie o nich zbyt głośne ocierałoby się o populizm, no ale warto to zaznaczyć, no bo wskazują niebezpieczną tendencję, z którą należy walczyć. Tutaj chciałbym jeszcze przypomnieć o jednej istotnej liczbie, mianowicie urzędników, nie licząc innych zatrudnionych w administracji publicznej, mieliśmy w zeszłym roku już 183 tysiące. Na pensje dla nich wydano w ubiegłym roku 10 miliardów złotych. Zarządów Platformy Obywatelskiej przybyło 10,5% urzędników, czyli jak łatwo policzyć mniej więcej tyle, ile w najbardziej optymistycznym przypadku uda się zwolnić. No, ale oczywiście życzymy powodzenia rządzącym w walce z biurokracją. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Eksperci ostrzegają przed nadchodzącą do nas klęską demograficzną. Już w tym momencie mamy 2 miliony osób niepełnosprawnych, ciężko chorych lub w zaawansowanym wieku, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania i wymagających opieki, zaś w przeciągu 20 lat ich liczba wzrośnie dwukrotnie. Lecz zmniejszy się liczba młodych ludzi, którzy będą w stanie ich utrzymać i się nimi opiekować. Grupa robocza przy Klubie Senatorów Platformy Obywatelskiej opracowała już plan niezbędnych reform. Nasza analiza pokazała, że nakłady na opiekę długoterminową w Polsce są bliskie średniej europejskiej i wynoszą 0,8% PKB, co oznacza, że pieniędzy w systemie nie powinno brakować. Jeśli brakuje, to tylko przez ogromną listę zaniedbań, uważa senator Mieczysław Augustyn. Propozycja ekspertów PO zakłada, że zmiany zostaną wprowadzone w dwóch etapach. Na początek, w roku 2012, zostanie wprowadzone orzekanie o stopniu niesamodzielności, by zróżnicować wysokość świadczeń. Dzisiaj dodatek pielęgnacyjny w postaci niecałych 200 zł otrzymuje każda osoba, która ukończyła 75 rok życia. O stopniu niesamodzielności orzekać będzie prawdopodobnie powołany specjalnie do tego celu nowy urzędnik. Drugim etapem ma być wprowadzenie w 2020 roku obowiązkowego ubezpieczenia opiekuńczego w wysokości 1% od dochodów, płacone przez wszystkich pracujących oraz emerytów. Sztandarowym argumentem za wprowadzeniem zmian jest fakt, że państwa Europy Zachodniej wprowadzają już podobne rozwiązania. Więcej na ten temat znaleźć możecie na portalach Interia, Puls Biznesu oraz Gazeta Prawna. Kontestacja. Portal Money.pl informuje nas o nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przyjętej przez rząd w ubiegłym tygodniu. Wprowadzane zmiany mają na celu usprawnienie procesu prywatyzacji i obejmują następujące. Możliwość analizy sytuacji prawnej spółki przez ministra skarbu, rozszerzenia stosowalności najbardziej efektywnego trybu prywatyzacji, czyli aukcji ogłoszonej publicznie, zniesienia minimalnego progu ceny wywoławczej, jakim do tej pory była wycena księgowa przedsiębiorstwa, a także dopuszczenie, by akcje Skarbu Państwa mogły być sprzedawane w obrocie zorganizowanym lub na tzw. platformach transakcyjnych, czyli przy użyciu systemów kojarzących oferty kupna i sprzedaży poza obrotem zorganizowanym. Co więcej, ma to się odbywać bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego. Centrum Informacyjne Rządu przekonuje nas, że przyjęte w projekcie nowelizacji rozwiązania wpłyną na przyspieszenie i usprawnienie prywatyzacji oraz umożliwią dostosowanie mechanizmów prywatyzacji do realiów funkcjonowania szeroko pojętego rynku kapitałowego. Wnioski pozostawiam jako zagadkę intelektualną słuchaczom. Słuchacie kontestacji. W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Komisji Trójstronnej, na którym rząd w osobie wicepremiera Waldemara Pawlaka przedstawił swój projekt powiązania płacy minimalnej z koniunkturą na rynku. Płaca ta stanowić miałaby od 40 do 50% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jak wyjaśnia pan wicepremier, płaca minimalna zyskiwać miałaby do średniej o 1 punkt procentowy na każde 3% wzrostu PKB. To złoty środek między oczekiwaniami pracodawców i pracowników, powiedział wicepremier. Zaznaczył jednak, że w przypadku, gdyby PKB wzrósł mniej niż 3% lub spadł, płaca minimalna do średniego wynagrodzenia obniżałaby się, ale nigdy nie mogłaby być niższa niż 40%. Opór pojawia się ze strony szefa Solidarności Janusza Śniadka, który powiedział, że strona pracownicza może rozmawiać o propozycjach rządu, ale pod warunkiem, że ten zapewni, iż relacja płacy minimalnej do średniego wynagrodzenia nie będzie spadać. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć możecie na portalu Interia w dziale biznesowym oraz na portalu money.pl. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Nadszedł czas na przepis Polskiego Stronnictwa Ludowego na wejście do parlamentu, gdyby w nadchodzących wyborach nie osiągnęli wymaganego progu poparcia 5%. Partia chce bowiem, by w parlamencie w miejsce Senatu powołać Izbę Samorządową, która składałaby się z członków władz samorządowych. Oficjalnym powodem takiego wniosku jest słaba reprezentacja spraw samorządowych w Sejmie oraz obarczanie władz lokalnych zadaniami, na które nie mają pieniędzy. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Resort finansów chce podnieść jakość kontroli skarbowych. W tym celu nowe rozporządzenie ma wprowadzić przepisy zezwalające kontrolerom na użycie pocisków niepenetracyjnych czy środków powodujących dysfunkcję zmysłów. Czytaj, pocisków gumowych oraz granatów ogłuszających. Uzasadnienie zmian to zminimalizowanie skutków psychologicznych pracowników kontroli skarbowej związanych z użyciem broni palnej jako tradycyjnej metody bezpośredniego przymusu oraz mniejszy uszczerbek na zdrowiu osób, wobec których ten przymus zostanie zastosowany. Oznacza to, że jeżeli mamy do dyspozycji broń, która może ogłuszyć, dezorientować osoby kontrolowane i pozwolić w bezpieczny sposób na odebranie im broni palnej, wtedy jest to dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że użyjemy broni palnej, wyjaśnia Wiesława Druszcz z resortu finansów. Podkreśliła ona ponadto, że kontroler może użyć broni palnej wtedy, kiedy pozostałe środki bezpośredniego przymusu nie wystarczą do skutecznego przeprowadzenia kontroli. Czy i Wam nasuwa się pytanie, dlaczego w takich przypadkach resort finansów nie współpracuje z policją, która mogłaby asystować pracownikom skarbówki podczas przeprowadzania kontroli? Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Kilkakrotnie już w tej audycji poruszałem temat nieefektywności polskich kopalni węgla kamiennego. Czas na przedstawienie zdania odrębnego, czyli opinii Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej na ten temat. Wedle jej obliczeń w ciągu ostatnich 10 lat górnictwo skorzystało jedynie z nieco ponad 8 miliardów złotych dotacji budżetowych. W tym czasie branża górnicza wpłaciła do budżetu państwa, budżetów lokalnych oraz parabudżetowych funduszy prawie 60 miliardów złotych, czyli 1/3 swoich wpływów ze sprzedaży węgla. Przedstawiciele Izby mówią, niespotykany w innych krajach poziom obligatoryjnych obciążeń polskiego górnictwa węglowego skutecznie blokuje jego rozwój, a obecnie wręcz uniemożliwia utrzymanie istniejącego potencjału wydobywczego. Jako jeden z przykładów Izba wymienia fakt, że sprzedaż węgla w Polsce jest opodatkowana najwyższą stawką podatku VAT spośród wszystkich krajów produkujących węgiel w Unii. Wygląda na to, że znamy kolejny powód poza upaństwowieniem środków produkcji, dlaczego nasz węgiel jest tak drogi. Cały raport i opinie niezależnych ekspertów na portalu interia.pl. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Serwis Gazeta.pl donosi nam o godnym pochwały czynie społecznym kilkudziesięciu mieszkańców Wilanowa, którzy mając na uwadze estetykę okolicy, jeszcze przed wakacjami własnym sumptem oczyścili pola wilanowskie ze śmieci, doprowadzili do porządku zieleń miejską oraz postawili ufundowane przez siebie ławki i posadzili żywopłot. Dokonane przez nich zmiany zgadzały się dokładnie z miejskim planem zagospodarowania przestrzeni. Nie podoba się to oczywiście władzom dzielnicy, bo jak to tak można? Bez pozwolenia. Pracownia architektoniczna, która współdziałała wraz z mieszkańcami, na kilka dni przed całą akcją zawiadomiła włodarzy Wilanowa, lecz zamiast ewentualnych pytań o możliwość współpracy władz i mieszkańców, otrzymała w odpowiedzi cierpki list wytykający organizatorom akcji pogwałcenie prawa własności, ponieważ prace prowadzone miały być na terenie należącym do miasta. Szkoda, że władza tak gorliwie nie pilnuje poszanowania własności, jeśli chodzi o majątek obywatela. Ale cóż. List pouczył także, że naruszyli prawo budowlane, ponieważ nie uzgodnili swych działań z urzędem dzielnicy oraz nie uzyskali pozwolenia konserwatora zabytków. Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wilanów, Stanisław Orzeł, tak komentuje całą sprawę. W Wiceburmistrz Robert Lasota zagroził nam w dodatku obciążeniem kosztami w przypadku konieczności wyrwania żywopłotu czy usunięcia ławek. Podał w wątpliwość, czy osoby wykonujące pracę w obrębie kanału były odpowiednio przeszkolone i ubezpieczone. Jak rozumiem, czeka nas jeszcze donos do inspekcji pracy albo innej instytucji. Ręce opadają. Jednym słowem, zarząd dzielnicy postanowił nas nękać za czyn społeczny. A co na to wszystko władza? Nie chodzi o nękanie. Popieramy tę akcję, zarzeka się wiceburmistrz Robert Lasota, zastrzegając jednak o konieczności przestrzegania prawa. Ale jak się okazuje, dopiero spotkanie u wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza, podczas którego objaśniono urzędnikom, że zmiany zgadzają się dokładnie z planem zagospodarowania przestrzeni, wprowadziło jakieś światełko w tunelu. Ratusz zaczął zastanawiać się nad próbą zalegalizowania ławek i żywopłotu, o ile oczywiście wyrazi na to zgodę konserwator zabytków. Ważne, że dzięki całemu zamieszaniu pojawił się jeden pozytywny element. Walka o ławki i żywopłot była jednym z ostatnich argumentów, który przesądził o tym, że działacze Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wilanów postanowili wystartować w jesiennych wyborach samorządowych. Ochotę na to mamy żadną, bo wszystkim nam nie brakuje zajęć, a ordynacja premiuje duże ugrupowania, mówi Stanisław Orzeł. A my życzymy szczęścia tej, jak i każdej innej oddolnej obywatelskiej inicjatywie. Ija! Słuchacie kontestacji! Według danych zebranych przez serwis Rzeczpospolita, budżetu wielu samorządów ratowane są przez wpływy z mandatów za szybką jazdę. Gminy chętnie inwestują pieniądze w fotoradary, których koszt 160 tysięcy złotych zwraca się dość szybko. Rekordziści w zarabianiu pieniędzy na rzekomej poprawie bezpieczeństwa na drogach potrafią uzyskać do 7 milionów złotych rocznie i stanowić do 50% budżetu gminy. Poseł Marek Wikiński otwarcie nazywa taki stan rzeczy patologią i wypaczeniem idei poprawy bezpieczeństwa. Nad zmianami w prawie trwają już prace w Komisji Infrastruktury. Do przemyślenia pozostaje jednak fakt, że radary stanowiące własność samorządów robią średnio 3 razy więcej zdjęć niż fotoradary policyjne. Czyżby przypadek? Kontestacja. Błyskiem geniuszu dyplomatycznego emanuje prezydent Bronisław Komorowski, który w wywiadzie udzielonym francuskiej telewizji otwarcie poparł sprzedaż przez Francję okrętów desantowych do Rosji. Jaki interes w tej transakcji ma polski prezydent? Nie wiem, ale na pewno polski obywatel nie będzie miał interesu w przybyciu do nas na owych okrętach bratniej pomocy ze wschodu. Oczywiście sprawa została całkowicie przemilczana przez główne media w Polsce, a krótki artykuł na ten temat przeczytać możecie na stronach serwisu Gazety Polskiej. Słuchacie kontestacji? Dotarliśmy tym samym do cyklu z głupotą przez Unię. Za około 2 miesiące wchodzą w życie nowe przepisy poszerzające zakres inwestycji, które wymagać będą decyzji środowiskowej. Zmiany wymusiła na nas Komisja Europejska, która zarzuca, że nasze dotychczasowe przepisy nie są zgodne z unijnymi. W obawie przed utratą środków na inwestycje posłowie uchwalili ustawę, zaś do 15 listopada musi wejść stosowne rozporządzenie. Nowe przepisy wprowadzają m.in. wymóg uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku budowy szpitali, placówek edukacyjnych, kin, teatrów czy obiektów sportowych. Urzędnicy chcą wręcz, by każda inwestycja podejrzana o powodowanie negatywnych skutków w środowisku wymagała decyzji środowiskowej. Według organizacji Pracodawcy Rzeczpospolitej oraz Business Center Club nowe przepisy znacznie wydłużą procedury administracyjne i będą skutecznie blokować inwestycje infrastrukturalne. Ciekawe, jak wpłynie to na nasze przygotowania do Euro 2012. Węgierski premier Viktor Orbán zapowiedział ujednolicenie stawek podatku dochodowego. Choć nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje o sposobie wprowadzenia zmian, to pewnym jest, że od 1 stycznia Węgrzy będą mogli cieszyć się 16-procentową stawką podatku liniowego, zaś my pozostaniemy ostatnim w regionie krajem, którym dodatkowo kara się lepszych. Miejmy nadzieję, że nasi liberałowie nauczą się czegoś od naszych przyjaciół. Smutna wiadomość z południa. Być może nieco przedwcześnie, tydzień temu, pochwaliłem Słowaków. Reformę systemu finansów publicznych, która miała doprowadzić Słowację do stania się Singapurem Europy, rząd Iwety Radiczowej rozpoczyna podniesieniem podatku VAT z 19 do 20%. Premier Iweta Radiczowa zaznaczyła jednak, że chodzi o tymczasowe rozwiązanie. Nazywamy je podatkiem FICO, ponieważ to podatek za nieuregulowane faktury poprzedniego gabinetu, dodała premier, mając na myśli swego poprzednika Roberto Fico. Wartość podatku ma automatycznie powrócić do poziomu 19%, gdy deficyt finansów publicznych osiągnie poziom 3% PKB. Ocenia się jednak, że najwcześniej nastąpi to w 2013 roku. Przedstawiciele koalicji poinformowali, że Słowację czeka też podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy. Czyżby Słowacy zapatrzyli się na liberalne wzory z północy? O tym wszystkim napisał Puls Biznesu. Kontestacja. Dzisiaj w cyklu Z głupotą za oceanem główną rolę zagrają bezdomni i hamburgery. W San Francisco bezdomni oburzeni są na właścicielkę lokalnego McDonalda. Powodem tego oburzenia jest fakt, że właścicielka restauracji ośmieliła się zdjąć z menu dania o wartości 1 dolara. Teraz najtańsze dania kosztują 1,50 dolara. Właścicielka tłumaczy, że ta decyzja była podyktowana dobrem biznesu i niczym innym. To nieprawda, twierdzą bezdomni. Ona wie, że dla nas dania jednodolarowe są podstawą przeżycia. Ona chce się nas pozbyć. To część większego planu. Nikomu jednak jakoś nie przychodzi do głowy, że pozbycie się brudnych śmierdzieli może być dobre dla biznesu, bo przyciągnie klientelę, która ma więcej niż 1 dolara do wydania. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Senat Rumunii odrzucił proponowany podatek na wiedźmy i przepowiadaczy przyszłości. Planowana reforma miała również pozwolić klientom przepowiadaczy przyszłości domagać się odszkodowania za niespełnione przepowiednie. Zdaniem jednego z autorów proponowanej reformy, ta upadła dlatego, że część senatorów obawiała się, że wiedźmy rzuciłyby na nich urok. My jednak myślimy, że posłowie zaniechali reformy, ponieważ precedens brania odpowiedzialności jest niezbyt dobrze widziany w kręgach władzy. Kontestacja was ma! Teraz doniesienie z raju socjalistycznego, jakim jest Wenezuela. 59-letni mężczyzna Francisco Alves rozpoczął strajk głodowy w proteście przeciwko odebraniu mu jego ziemi przez państwo. Francesco przedstawił stosowne dokumenty własności odpowiednim urzędnikom, jednakże nie zostały one przyjęte. Urzędnicy po prostu chcą przejąć własność pana Alvesa i już. Zapewne urzędnicy chcieliby powiedzieć, a co nam pan zrobi? Ale Francisco Alves już zapowiedział, że jest gotów oddać swoje życie w walce o swoją własność. Jak się okazuje, nie jest to jedyny przypadek. W zeszłym tygodniu zmarł Franklin Brito, który podobnie po próbie odebrania przez państwo jego własności poddał się strajkowi głodowemu. Jak czytamy dalej, tego typu konflikty są normalne w Wenezueli, odkąd rząd Chaveza zaczął kolektywizować ziemię, która według niego nie jest uprawiana zgodnie z jej przeznaczeniem. Tymczasem rząd Wenezueli ogłasza wielki sukces. Uda się zbić inflację poniżej nędznych 30%. Ponadto minister planowania Jorge Giordani twierdzi, że gospodarka wenezuelska odbije się od dna jeszcze w tym roku, zanotuje wzrost. A dnem było skurczenie się gospodarki w zeszłym roku o ponad 3%. Całkiem nieźle jak na kraj posiadający takie zasoby naturalne jak złoża ropy naftowej. Ale że rządzący jak dotąd się sprawdzili, Wenezuelczycy mogą im zaufać i razem z nimi czekać na nieuchronnie nadchodzący sukces. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem. I to już na dzisiaj wszystko. Dla tych, którzy jeszcze chcą coś poczytać, linki znajdują się na stronie Tygodnia w sieci, do którego odnośnik znajdziecie na stronie głównej kontestacji. Ponadto wszystkich zainteresowanych współpracą zachęcamy do przesyłania ciekawych informacji na stronę przegląd.kontestacja@gmail.com. Tymczasem do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Żegnają się z państwem Wiktor Parol i Grzesiek Est Kosiorowski.